ป็นนั้นว่าพวกเรานี่ก็พากันงมงายไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช้สติปัญญาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างหนึ่งก็ไปเอาไปใช้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสิ่งที่เป็นสาระกับมองไม่เห็นเป็นสาระเนี่ยสิ่งที่ไม่เป็นสาระกับถือเป็นแก่นเป็นสารมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ยังมีโทษให้งมงายสวดถอดสวดถอนที่ว่านั้นมันเป็นเรื่องของพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมเพื่อความบริสุทธิ์ของสงฆ์อาศัยแผ่นดินอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างมีเจ้าของคือพระราชามหากษัตริย์เจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินเพราะนั้นพระสงฆ์ในสมัยโบราณและพระราชามหากษัตริย์ความผูกพันกันระหว่างสถาบันทั้งสองเพื่อเป็นสิ่งที่ร้อยรัดมวลอาณาประชาราษฎร์เป็นหนึ่งเดียวในความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมพระราชามหากษัตริย์พระสงฆ์องค์เจ้าร่วมกันเป็นแบบเป็นอย่างมาปวารณานั่นก็คือมาเปิดโอกาสเพื่อจะว่ากล่าวตักเตือนให้อภัยกันแลกกันยอมรับฟังกันยอมลดมานะละทิฏฐิเราต่างคนต่างมีมานะต่างมีทิฏฐิถ้าไม่ยอมฟังกันเลยมันก็ต้องได้ทะเลาะกันเพราะนั้นออกพรรษาท่านยังเรียกว่าปวารณาเปิดโอกาสรู้ชิบรู้ชิบปากตนเองปิดปากตนเองจะไม่โตไม่เที่ยงจะรับฟังคนอื่นผู้หวังดีเพราะนั้นคำปวารณาจึงมีคำบอกไว้ชัดเลยสังกัมปันเตปวาริหิทิเตนะวาสุเตนะวาปริสังกยาวาวาทันตุมังอาจสมันโตอนุกัมปังอุปทายะปัสสันโตปฏิการิสามิท่านผู้เจริญสงผู้เจริญกระผมขอเปิดโอกาสให้แก่ท่านช่วยว่ากล่าวตักเตือนผมบ้างนะด้วยความเอ็นดูสงสารเมตตาซึ่งกันและกันสิ่งใดที่ท่านได้เห็นทิฏฐินวาเห็นว่าผมกระทำไม่เข้าท่าเข้าทีไม่ทุกข์ไม่ต้องตามทำนองคลองธรรมสุเตนวาสิ่งใดที่ได้ยินได้ฟังผมพูดหรือข่าวเกี่ยวกับผมในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามปริสังกยวาวาทันตุมังได้รังเกียจสงสัยไม่น่าจะถูกจะต้องอายสมันโตอนุกัมปังอุปัฏฐายะท่านผู้เจริญอาศัยความอนุเคราะห์เมตตาสงสารเอ็นดูกรุณากันต้องบอกกล่าวตักเตือนผมด้วยปัสสันโตปฏิกริษสามนี้ผมเห็นแล้วผมก็จะได้กระทำขึ้นงดงามน่ารักเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเป็นวันแห่งความรักที่ล่วงลึกไปจนถึงก้นบึ้งแห่งหัวใจซึ่งกันและกันที่จะบอกกล่าวด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าออกพรรษาแล้วต่างคนต่างไปพระราชาท่านต้องการเห็นสภาพหันหน้าเข้าหากันพระสงฆ์ก็ต้องการให้พระราชามหากษัตริย์ขติยราชอมาตย์มุขมนตรีตามในเมืองในสมัยโบราณถ้าเป็นในบ้านก็ชาวบ้านสมัยโบราณนะถือตามแบบพระราชาจนจะออกพรรษา15ค่ำนี่วันเพ็ญนี่ไปนิมนต์พระเลยนิมนต์พระวัดไต่วัดเนื้อถ้าตามมานอกกับบ้านใกล้ๆกันนิมนต์จนจะสว่างพระมารวมกันที่โบสถ์ปวารณากันอยู่ในวัดเดียว 4-5 บ้านมารวมวัดเดียวเสร็จแล้วก็กลับไปฉันข้าวกับญาติโยมที่บ้านของตนเองที่ทำเช่นนั้นเป้าหมายจุดหมายก็ดีจุดประสงค์ก็ดีหลักการก็ดีต้องการให้อยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับฟังกันให้อภัยกันไม่ใช่เอาแต่กดเหล็กคีมเหล็กของตนเองคนเดียวผู้เป็นหลักเป็นใหญ่แล้วมันก็ได้แตกได้พังได้ทะเลาะกันทุกคนมีมานะมีทิฐิชาวบ้านทำอย่างนั้นพระราชาทำอย่างนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันสมัยโบราณนิมนต์พระมารวมกันในตำแหน่งใหญ่ๆญาติโยมก็ไปนั่งฟังด้วยเมื่อเวลาท่านปวารณากันเสียดายว่าพูดแต่ภาษาบาลีมันก็เลยไม่รู้เรื่องตามบ้านนอกก็มีพวกเจ้ากวนเจ จ้าก้วนพ่อหมุกกตาแสงนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาห่วมกันในอารามเดียวให้พี่ครูเจ้าขอดซิมปวารณาเสร็แล้วกันถอนซิมนั่นซะจึงจะเกิดความบุติจำเลือเลก็เขียนไว้อย่างนี้สำหรับคลอง14ของชาวบ้านเพราะนั้นต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะต้องทำอย่างนั้นยิ่งการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยยิ่งจะต้องฟังกันความคิดความเห็นใจเย็นๆให้รอบด้านทั้งเสียงคัดค้านเสียงสนับสนุนวางใจให้เป็นกลางรับฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องฟังเสียงผู้น้อยปัญหามันมีมาทั่วสารทิศไม่สามารถจะดูแลกันทั่วถึงต้องฟังฟังทั้งสองข้างสามข้างสี่ข้างถ้ามีเยอะมันจะฟังข้างเดียวแล้วก็สรุปเอาเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากเลยคลอง14ของโบราณกาลในลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ปีพ.ศ. 1896เป็นต้นมาสถาปนาเมืองเชียงทองคำแมนมาเป็นเมืองเชียงธรรมรวมผาบางจนคนโบราณว่าได้เป็นอาณาจักรหลักธรรมได้สร้างมาเป็นฮีด12คลอง14ได้เป็นบ้านเมืองเสียงแสอาณาจักรหลักธรรมมกหมอกปอกซุปหัวเนี่ยซ้อนกันไว้อย่างเนี้ยนั่นคือการเริ่มตั้งเมืองหลวงพะบางให้มาเป็นเมืองหลวงให้เป็นจากเมืองเชียงทองเป็นเมืองเชียงธรรมทำอะไรทำอะไรจะต้องมีหลักการในกฎบทบาทราชสีศีสาสบาทคาถาบาลีในคำพีวินัยดีกาปราชิกกันสมันสมาธรรมบททศชาตินิบาทนิกายนบีธรรมเจ็ดคำพีเหตุจังใดจังสิเมนหีดขีดจังใดจังสิเมนคองตรงจังใดจังสิเมนทาวาจังใดจังสิเมนคว่มคนโบราณว่าอย่างนี้ให้สมบททศกาลผลน้ำผลบกยกสาทันเทียนนำไปไฟฮ้อนศึกษากันบอกกันซ่อนกันเชื่อกันฟังกันเป็นอย่างนั้นดอกจึงบอกว่าจึงได้สร้างกันมาเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอันว่าในโบราณ นั้นอยู่กันด้วยอำนาจแห่งคนธรรมในทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมของเรามีมาอย่างนี้ที่นี่เอฮีด12คลอง14ของพระราชาก็ดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในพระบรมมหาราชวังจึงมีโบสถ์อย่างโบสถ์วัดพระแก้วในเมืองหลวงพะบางในเวียงจันทน์ก็มีทีนี้มันก็เลยบางสิ่งบางอย่างก็ยังเอาของเก่าเพราะว่าคนในสมัยนั้นยังไม่เจริญเดี๋ยวนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปเราจะเอาอยู่แบบเก่าแบบเก่าอยู่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเรียกร้องคืนมาได้แต่ว่าสมัยใหม่มาห่อนแล้วไล่ทิ่มเก่าหลังอยากมาฟังความเถ่าโบราณเฮาลำบากก็เลยถูกหักหายท่อนท่อบ่ดีความโบราณนั้นมีส่วนดีเป็นสิ่งที่หวังดีต่อลูกต่อหลานแต่บางสิ่งบางอย่างในสมัยนั้นกับสมัยนี้เอามาใช้กันไม่ได้เขาขี่รถไฟรถยนต์ขี่เครื่องบินเร็วเราจะมานั่งเกียนออดแอดออดแอดขี่เกวียนไปมาก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็เอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เสียวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างใช้ไม่ได้อย่างวัฒนธรรมคลอง14ของพระราชาในเดือน12มีว่าเป็นท่าพญาขันถึงเดือน12ขึ้นคำหนึ่งให้เตือนหัวบ้านหัวเมืองสิบห้อยน้อยใหญ่ในขอบกันตะสีมาเข้ามาโฮมพนครหลวงพะบางในพูดถึงหลวงพะบางเป็นหลักนะเป็นต้นว่าขาลาวสาวดงดอยเพื่อแห่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาสีวิตไปหลงพวงควงเหือไปหลงควงสวงเหือนมัสการพระธาตุสีธรรมาโสกราชคือเดือน12ขึ้น3คำถือน้ำขึ้น13คำสวงเหือสลองอุสุภนาคราชวัดหลวงให้เพียวัดมีคำว่าเพียนะคนทุกวันนี้ไม่รู้จักเพียบ้านเพียเนี่ยมีอุดรก็มีอำเภอกุจับนั่นก็บ้านเพียสกลนครก็บ้านเพียคำตะกะบ้านนั้นอยู่อำเภอแต่เรารู้ไม่ว่าเพียนั้นคืออะไรนั่นมันตายแล้วของเก่า วัดหลวงไห่ผีวัดมีเหือวัดละลำอัคมหาเสนาบดีตั้งแต่เมืองแสนเมืองจันเนี่ยเมืองแสนเมืองจันเราก็ไม่รู้จักแล้วนั่นคือระบบการปกครองของโบราณตั้งแต่เจ้าอยู่หัวพระราชาอุปหารราชวงศ์ราชบุตรแล้วก็มาถึงเมืองแสนเมืองจันไล่ดะลงไปเมืองขวาเมืองกลางไล่ดะลงไปจนถึงชาเนตชานนท์โค16ระดับข้าราชการชั้นสูงสุดลงไปถึงชั้นต่ำไม่มีเวลาอธิบายจึงบอกว่ามีเหือวัดละลำอัคมหาเสนาบดีตั้งแต่เมืองแสนเมืองจันในระดับเสนาบดีระดับรัฐมนตรีนะเมืองแสนเมืองจันนะลงไปถึงศรีสะขุดเมืองนะแก่นาใต้นาเนื้อให้ตั้งเป็นพร้อมถูกตำแหน่งเป็นเทศกาลบุญสวงงสลองพญานาคสิบหาตระกูลพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองอาหักหลักเมืองมีเครื่องกิ่งหญ้าบูชาเป็นต้นวาโภชนาหารดอกไม้ธูปเทียนสวยไปหาเทพพญดาทั้งทางน้ำและทางบกจึงจะอวยพรแก่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเดือน12ขึ้น8คำถึง10คำสร้างเฮียงเกยที่วัดวิสุทธิราชวิสุทธิราชเป็นวัดเก่าที่เมืองนครหลวงพระบางเดี๋ยวนี้ก็ยังทรงความงดงามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมอยู่ที่เมืองหลวงพระบางต่อมาก็ว่าขึ้นเดือน12ขึ้น8คำถึง10คำสร้างเฮียงเกยที่วัดวิสุทธิราชวัดใหม่สุวรรณภูมิารามแล้วก็วัดเสียงทองเดือน12แผงเสนาอามาตย์เจ้าราชคณะสงฆ์ราษฎรพร้อมกันแห่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตและเจ้ายำขมอมทั้งหาพระองค์ไปนมัสการพระธาตุสี่ธรรมาโศกราชพร้อมทั้งเครื่องบูชามีต้นเทียนและดอกไม้บ้างไฟดอกบ้างไฟหางนั่นเห็นไหมล่ะมีบ้างไฟดอกบ้างไฟหางเลยนะกระทูบไว้กองปิดกองเงาหูหุ่นและละครลิงโขนเครื่องลิ่นมหรสพต่างๆไปเล่นอยู่ที่เดินหน้าพระลานก็คือสนามหลวงอันเดินน่ะก็เรียกว่าสนามพระธาตุส่วน3วัน3คืนแล้วจึงเสร็จเสด็จคืนมาเทินเพื่อให้เป็นที่ซื่นสมยินดีซึ่งกันและกันขาลาวสาวโดยทั้งหลายก็จะได้เห็นกันมวนซื่นโฮเซลจะได้เว้าได้โลมกันทั้งสองกรรมสองฝ่ายหักแพงกันเป็นมิตรสหายแก่กันและกันจึงจะเป็นเกียรติยศหรือสาภากตหัวบ้านหัวเมืองน้อยใหญ่อันอยู่ใกล้เคียงนั่นสะเล ท่านหนึ่งหลายอาจจะฟังไม่เข้าใจสำหรับพี่น้องชาวภาคกลางแต่พี่น้องชาวอีสานชาวสปปลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือสิเข้าใจเนาะอันนี้เป็นการเว้าพื้นวัฒนธรรมความเป็นมาและความทรงจำในอดีตย้อนยุควัฒนธรรม1896พ.ศ.ที่ผ่านมาตั้งเมืองหลวงพระบางได้ตั้งเป็นอาณาจักรหลักธรรมบ้านเมืองเสียงแสบปกปอกหมอกสุบหัวให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขปักกุมสมเย็นได้ปวดเป็นจัวเป็นเนนเป็นเจ้าบ้านกวนบ้านกวนบ้านเป็นพอมุกตาแสงเป็นบ้านเป็นเมืองมามือนี่ว่าให้ความหลังให้ลูกให้หลานบ้านเมืองได้ฟังแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เหลือเป็นเพียงความหลังณวันที่จะเลือนหายไปบางสิ่งบางอย่างนั้นเอามาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้คำที่กล่าวมานั้นบุคคลที่เอ่ยถึงนั้นสถานที่ที่พูดถึงนั้นบัดนี้ก็ไม่มีเสียแล้วและก็ที่น่าคิดว่าทำไมเราจะต้องมาบูชาอุสุภนาคราชพญานาคสิบห้าตระกูลซึ่งเราจะต้องมาบูชาสัตว์เดรัจฉานประเภทนี้ได้อย่างไรมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ในสมัยนั้นเราจะต้องให้ความเคารพเลื่อมใสชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติสายน้ำขุนเขาลำเนาไพรจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้คอยเตือนจิตสะกิดใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าหากมันไม่ดีแม่งงามลงน้ำเงือกจกขึ้นบกเสือกินหัว ครูเอาไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวเป็นไกลบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องตัดทิ้งประเพณีทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันจะดีไปหมดมาปรำปรายอย่าได้เชื่ออย่าได้วางใจลงเชื่อว่าเขาทำเสิร์ฟๆกันมาพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าอย่างนี้แต่ก่อนนั้นเศรษฐกิจไม่เบียดคันมีแต่ความสนุกสนานต้นเทียนดอกไม้บังไฟดอกบังไฟห้างกระถูไหวกองปิดกองเงาหุบหุ่นละครลิงโขนเครื่องหลินมหรสพต่างๆเพื่อให้ขาเล้าสาวด้อยทั้งหลายได้มวนซืนโหเสวเห็นหนากันและกันจักได้ว่าได้ล้มกันถ้าพูดถึงสมัยโบราณเป็นเรื่องดีงามมากแต่สมัยนี้กลายเป็นอดีตไปซะแล้ววัตโกโลโกโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราจะมามัวอ้อยอิงอะไรอาวรฝังขี้สนิมฝังหัวแต่ในเรื่องความเก่าความหลังเราก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยเรียกว่าแข็งทื่ออยู่ตรงนี้โลกก็ไปถึงไหนแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะเอาด้วยความเจริญแบบใหม่วัฒนธรรมใหม่มาใช้ของเก่ามาฮอแล้วไหลถิ่มเก่าหลังมันก็ยังไม่ดีอยู่ดีๆเราจะต้องเลือกถือเอาทั้งส่วนที่ดีในอดีตและส่วนที่ดีในปัจจุบันส่วนที่ไม่ดีในอดีตใช้ไม่ได้ปัจจุบันก็ทอดทิ้งไปและส่วนที่ไม่ดีในปัจจุบันก็เฟ้นเลือกสลัดมันทิ้งโยอิทะมัดชังปวิจยคณติสเวนะโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดกลุ่มชนใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นกลุ่มชนนั้นก็เข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้ถ้าจะเอาแต่ใหม่แต่ใหม่แต่ใหม่มันก็เป็นการพัฒนาแบบพิกลพิการเหมือนคนพิการแต่งตัวเช้งวับสวยสดงดงามขาลีบแขนลีบเสียดูแต่ใบหน้างดงามพอดูลงไปเอาแขนลีบเอาหมอนี่ขาลีบเดินไปสั่งเปื่อยวับเปื่อยวับเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเจริญแบบพิการได้อย่างเสียอย่างใหญ่หลวงสังคมพิการธรรมชาติพิการน้ำเน่าอากาศเสียดินหมดคุณภาพฝนฟ้าตกต้องไม่เป็นฤดูการตกมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันพิการแม้กระทั่งธรรมชาติเพราะมนุษย์ถือเอาอะไรอะไรนั้นมันสุดเวียงเอาละทีนี้เราก็มาดูฮีทหรือว่าคลองฮีทหรือว่าคลองของคนโบราณที่เนี่ยมาถึงชาวบ้านแล้วนะมาถึงชาวบ้านแล้วพระสงฆ์ออกพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ทำพระสงฆ์ออกพรรษาเนี่ยชาวบ้านจะทำอย่างไรก็เป็นสิ่งที่น่าคิดกันต่อไปส่วนชาวบ้านในสมัยโบราณนะวันนี้ขอพูดถึงเรื่องโบราณเพราะว่าปีแห่งการรณรงค์และสืบสานวัฒนธรรมไทยไอ้รณรงค์นี้ยังแปลว่าต่อสู้ต่อต้านส่วนสืบสานก็คือรักษาไว้แสดงว่าวัฒนธรรมนี้บางอันก็เก่าๆ ก็สืบสานไว้ที่ดีงามที่ไม่ดีงามในปัจจุบันก็ต่อต้านและไม่ดีงามในอดีตก็ต่อต้านสลัดทิ้งอีกเหมือนกันมันจึงจะสมบูรณ์แบบคำว่ารณรงค์แล้วก็สืบสานบุญออกพรรษาชาวบ้านในสมัยโบราณถือว่าเป็นความผูกพันอย่างยิ่งใหญ่เป็นวันแห่งความชื่นชมเป็นประเพณีในจำนวน12ใน22เป็นฮีทเดือน11เป็นฮีทที่11 The Melis Performance for the monkOn the last day of the rain's residence คือเป็นวันสุดท้ายในการอยู่จำพรรษาในหน้าฝนเป็นวันสุดท้ายพระสงฆ์องค์เจ้าปวารณาดังกล่าวแล้วในอดีตแล้วก็จะได้อานิสงส์ในการจำพรรษาซึ่งวันนี้ไม่ขอนำมากล่าวเป็นเรื่องของพระอานิสงส์ก็คือผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบัญญัติที่จะยกเลิกได้เรียกว่าอานิสงส์ห้าขอเล็กๆน้อยๆท่องเที่ยวไปไม่ต้องบอกลากันในจำนวนหนึ่งเดือนท่องเที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำหรับไม่มีพาสังฆาไปก็ยังได้ชั้นอาหารร่วมวงเป็นหมู่กันได้หลังจากนั้นก็เก็บอดิเรกจีวรผ้าจำนำพรรษาที่โยมเอามาถวายเยอะๆไว้ตามปรารถนาในช่วงนี้หลังจากนั้นก็จีพวกที่ได้ของที่เขามาถวายในช่วงจำพรรษาออกมาจำนำพรรษาเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่พระจำพรรษาในวัดนั้นจะได้รับเท่ากันมีเขตกำหนด1เดือนเอาล่ะเป็นนั้นว่าเลยไปเรื่องของสงฆ์ซึ่งวันนี้อยากจะเน้นเรื่องของชาวบ้านในโบราณกาลสมัยนิยมหลังจากบุญข้าวสากแล้วพระเนนก็เริ่มแล้วคนแต่ก่อนบ่มีเวียกมีงานหลายกันเป็นโวกมาเนี่ยเขาปาหาเปลือกบงท ากเป็นการทำลายป่าอีกนิดหนึ่งถากเปลือกบงเปลือกยางบงเนี่ยเอามาทำประทูปพระเนี่ยไปถาก ไปถากแล้วก็เอามาตากไปหาอ้อมหาอะไรชาวบ้านด้วยหนุ่มสาวไปช่วยกันแล้วเอามาตากแห้งก็มาโคกมาตำให้ละเอียดเอามาทำประทูปประทีปแล้วอีกส่วนหนึ่งในช่วงจะออกพรรษานี้ชาวบ้านไม่ห่างเหินจากวัดเลยช่วยกันผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันคั้นเอาน้ำมันหมั่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลูกมะข้อหรือมีส่วนใดน้ำมันลูกกระบอกเอามาทำเป็นน้ำมันพวกผู้เฒ่าพาลูกพาหลานทำลูกหลานไปเก็บมาเขายังไม่หนีจากวัดทั้งหนุ่มทั้งสาวในช่วงนี้สนุกสนานคนสมัยโบราณบ่มีเวียกมีงานอย่างงอนออกไปคอยแต่จะเกี่ยวข้าวก็เลยสนุกวัดเป็นของเขาในความรู้สึกไปพบกันที่วัดเย็นๆมังคืนพวกหนุ่มๆมาตีกองแล้วพระยังไม่ได้ตีดอกให้ผู้สาวลงไปพันประทีปไปอะไรหลังจากนั้นพวกผู้เฒ่าก็พาลูกเต่าบีบน้ำมันหรือว่าจืนน้ำมันเคี่ยวเอาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมากบกน้ำมันผลไม้เพื่อเอาไว้จุดประทีปหลังจากนั้นก่อนที่จะออกพรรษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ไปร่วมกับพระสงฆ์องค์เจ้าทำร้านขึ้นมาเรียกว่าสูงท่วมหัวเลยเอิ้นว่าสารเพียงตาบูชาเพียงหัวถ้าสารที่จะทำให้เทพารักอาหักหลักเมืองให้เมืองเส้นสวงวงบนให้สูงเพียงตาแต่สารบูชาพระรัตนตรัยท่วมหัว แล้วก็เอาก้านกล้วยเอาอะไรเรียกว่าเรือไฟไม่ใช่เรือไฟสำหรับไหลเอามาตั้งไฟเพื่อให้คนเสียบประทีปบูชาหลังจากนั้นก็มีน้ำมันที่จืนที่ขั้วเนี่ยเอามารวมไว้คนจะจุดประเทศก็เอามาเสียบใส่น้ำมันนั้นซะก่อนแล้วจุดติดง่ายน้ำมันก็หอมพระสงฆ์องค์เจ้าก็แบ่งหนังสือผูกหนังสือกันสกาลเกตโตวัดสินชัยปลาแดกปลาสมอแล้วแต่ชาดกต่างๆเอามาแบ่งกันเพื่อจะได้เรียงลำดับขึ้นไปเทศกันสนุกสนานให้ญาติโยมได้เข้าใจแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกเฮ้แต่เรื่องนิยายโบราณชาดกมันมีส่วนดีแต่ฟังไม่ชัดเจนไม่เข้าท่าบางองค์ก็เทศไม่รู้เรื่องชาวบ้านก็ฟังอบุญนั่นเองเพราะว่ามันไม่รู้จะฟังอะไรหนังไม่มีโทรทัศน์ทีวีอะไรมันมีไม่ได้สมัยก่อนมันไม่มีอยู่แล้วที่นี่สิ่งที่สำคัญต่อมาเอกก็คือการทำหมักฮงหิงบ้านหนองเขาว่าหมักฮงหิงพระสงฆ์องค์เจ้าไปหาหมากตูมกามาในป่ามาขูดเปลือกออกหรือว่าเอาลูกฟักขูดเปลือกออกแล้วก็สารเอาไม้พาดมันก็ฟันเชือกได้ที่ยังไม่ได้ฆ่าเนี่ยฝ้ายไม่ฆ่าเนี่ยเป็นตีนกาเอาใส่ลงไปในลูกตูมกาแล้วก็ขูดมันออกเอาเปลือกออกเอาเมล็ดมันออกเอาน้ำมันใส่แล้วก็เอาฝ้ายที่ฟันเป็นตีนกาใส่เข้าไปกับน้ำมันเพื่อจะจุดห้อยโอ้อราอารามบูชาพระพุทธเจ้าพระเจ้าหาพระองค์กุกุสันโธโกนาคามโนไม่มีเวลาเล่าให้ฟังพระเจ้าหาใครกาหลังจากนั้นก็เอาไม้มาสานเป็นเหลี่ยมเป็นโคมเอากระดาษแก้วมาติดทำเป็นโคมลมเป็นบั่งไฟลมจุดห้อยระยองระยางบูชาชาวอีสานสนุกสนานถือวัฒนธรรมมาจากทางจีนอีสานเนี่ยก่อนถึงออกพรรษาหนึ่งวันชาวบ้านจะออกมาวัดทำหิ้งทำห้างสำหรับบูชาดังกล่าวแล้วหลังจากนั้นก็บางส่วนก็ทำผาสาดพึ่งบางแห่งริมแม่น้ำก็ทำเรือไฟจุดธูปจุดเทียนทำเรือลอยไปตามแม่น้ำมูลแม่น้ำโค้งแม่น้ำชีแม่น้ำสงขลาบูชาอะไรเรากล่าวว่าบูชารอยพระบาทมีเวลาผู้ก็จะพูดให้ฟังนิดหน่อยเพราะเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างมีเรื่องในปุณโณทกวาทสูตรพระพุทธเจ้าให้โอวาทแก่พระปุณณะชาวปุณณะสุราปนันตะภิกษุองค์นี้รักถิ่นรักฐานบ้านเมืองของตนเองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิว่าอยากสอนอยากบาปนาสาโหดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีใครอยากจะเหยียบย่างไปในสุราปนันตะเป็นคนโหดคนดุร้ายไปก็ชี้หน้าด่าพระด่าเจ้าบอกไม่ยาว่าไม่ฟังไม่สนใจกินเหล้าเมายาเล่นอบายามุขหนักที่สุดแถบนั้นไม่มีพระองค์ใดอยากจะไปโปรดแต่พระปุณณะเป็นชาวบ้านนั้นเมืองนั้น ท่านได้ศึกษาธรรมแล้วยังไม่บรรลุธรรมหรอกแต่เข้าใจธรรมคิดหอนี้บ้านพ่อเมืองแม่บ้านพี่บ้านน้องกูน้อสมาปึกนาสาหดแท้ๆเพราะจักสินจักธรรมเฮ็ดก็เฮ็ดหลบๆค่ำค่ำบอกบทเถิกใจดาบาปนาสาหดหมูจักเข้าลบงบหนอบสินธรรมอีหยังท่านก็คิดว่าเรานี่แหละจะกลับไปคืนไปตายที่บ้านเพื่อไปช่วยสังคมบ้านเมืองให้เข้าใจสินธรรมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไปลาพระพุทธเจ้าไปทำความเพียรพุทธเจ้าถามว่าเธอจะไปไหนสุราปนันตาพุทธเจ้าบอกแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังไม่มีใครอยากจะไปแล้วเธอจะไปอย่างไรเมืองนี้คนโหดถ้าเขาด่าเธอเธอจะว่าอย่างไรทั้งบวาสาธุดีกว่าเขาคว้างด้วยก้อนดินก้อนอิฐถ้าเขาคว้างด้วยก้อนดินอิฐก้อนดินเธอจะทำอย่างไรดีกว่าเขาตีด้วยไม้ค้อนถ้าเขาตีเธอด้วยไม้ค้อนเธอจะว่าอย่างไรดีกว่าเขาฟันด้วยอาวุธมีคมแทงด้วยอาวุธแหลมๆถ้าเขาฟันเขาแทงเธอล่ะดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าเขาฆ่าเธอจนตายเธอจะว่าอย่างไรปุณณะผมก็จะบอกว่าดีกว่าฆ่าตนเองตายผูกคอตายเพราะเขาช่วยฆ่าให้ตายบางคนไม่มีใครฆ่าไปผูกคอตายไปเอาปืนยิงตนเองโอ้ยพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุคนอย่างเธอนี้แก่นมีสารคนเช่นนี้สิจึงชื่อว่าเป็นคนของเราเธอไปได้ปุณณะไปถูกเขาไล่แห่ย้ายไปจนถึง3แห่งเขาด่าเขาขวางก่อนดินอะไรท่านย้ายแต่ท่านก็ไม่หนีวนไปเวียนมาและท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพรรษานั้นด้วยความยากลำบากเห็นว่าตายแน่เราจะสอนเขาก็สอนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรารีบทำความเปลี่ยนก่อนที่เขาจะฆ่าให้ตายปรากฏว่าช่วงนี้วางสังคมไว้เอาตนเองซะก่อนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ชาวสุราปนันตะทั้งหลายไม่เลื่อมใสท่านแต่ด่าแต่ว่าแต่ยังไงท่านก็ยังไม่ยอมหนีจะดีพวกพ่อค้าชาวสุราปนันตะนำเรือนำสำเภาไปค้าขายต่างเมืองไปเห็นเกาะอ่างทะเลมีแต่ไม้จันหอมราคาแพงมากก็เลยทิ้งของในทะเลทิ้งของในเรือไว้ในเกาะแล้วก็ตัดเอาไม้แก่นจันทร์ทั้งหลายซึ่งมีราคาแพงใส่เรือกลับคืนมาเพื่อจะขายปรากฏว่าอามนุษย์ผูดผีปีศาจยักษ์ร้ายในเกาะไม่พอใจที่ไปทำลายป่าของเขาเกิดพายุคลื่นใหญ่มาในทะเลเรือจะแตกตายชาวบ้านกลัวตายไม่รู้จะทำอย่างไรนบห้าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ามหาคงคามหาสมุทรให้มาช่วยขอขมาลาโทษยอมยังไงก็ไม่จบทะเลมีคลื่นใหญ่ทำสำเภาจะจมไม่มีที่พึ่งจะก็เลยนึกถึงพระปุณณะที่เราได้เคยด่าเคยเบียดเบียนท่านทางก็ยิ้มให้อภัยนอบมือขึ้นทุกคนหลับตาพริ้งและลึกสาทูขอพระผู้เป็นเจ้าปุณณะที่อยู่ในสุนาปนันตะจงให้อภัยในการกระทำไม่ดีไม่งามของพวกเราขอให้ท่านจงมาช่วยด้วยอนุภาพประพุทธประธรรมประสงค์ปุณณะจงมาช่วยเถิดปรากฏว่าอธิษฐานเสร็จปั๊บทุกคนปรากฏเห็นพระปุณณะเมื่อยืนอยู่เหนือน้ำทะเลหันหน้าไปทางลมลมก็สงบนิ่งเงียบอานุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าตอนนั้นปุณณะเป็นพระอรหันต์แล้วชาวบ้านก็นำเรือสำเภาคืนมาดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยมากกราบท่านสร้างศาลาจันทนศาลาไม้จันหอมมีหนึ่งเดียวในชมพูทวีปถวายท่านในวันออกพรรษาท่านไม่รับบอกว่าไม่มีที่ใดในโลกราคาแพงมากไม้จันมาสร้างศาลาขอให้ถวายให้แก่พระศาสดาของเราท่านก็ไปนิมนต์พุทธเจ้ามารับพุทธเจ้าก็เดินมาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียบโลกผ่านแม่น้ำนำมาทานนาทีมาพบพญานาคในที่สุดพญานาคก็ยอมฟังธรรมได้บรรลุธรรมด้วยต่อมาก็ผ่านมาถึงสัจจะนี่คนที่เขาสัจพันธ์ต่อมาก็มาถึงเมืองสุราปนันตะมารับจนจันทนศาลาแล้วก็กลับไปให้พระปุณณะอยู่ตรงนั้นมาถึงสัจจนิคนได้ฟังธรรมเป็นพระอรหันต์ให้อยู่ตรงนี้สอนชาวบ้านสัจจนิคนอยากจะได้ที่และลึกถึงพุทธเจ้าก็เยียบร้อยพระบาทไว้เรียกว่าสัจจนิคนก็เลยได้อยู่เขาสัจพันธ์ต่อมามาถึงแม่น้ำนำมาทานนาทีพญานาคก็ขอที่ลึกก็เยียบร้อยเท้าไว้จึงเรียกว่านัมมทานะทิยาปุริเนจติเลคือรอยพระเจ้าที่เหยียบไว้ในน้ำนั่นเองที่เราให้ฟังหลังจากนั้น พระปุณณะเนี่ยก็พาชาวบ้านระลึกถึงพระศาสดาแล้วก็ระลึกถึงการต่อสู้ในทะเลด้วยอนุภาพแห่งธรรมชาวบ้านก็เอาเรือสำเภารำนั่นแหละที่ปลอดภัยมาจุดธูปจุดเทียนลอยในแม่น้ำในทะเลระลึกบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้รอดพ้นจากคลื่นจากภัยมาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยทีนี้เรื่องราวเหล่านี้มันก็โยงมาถึงพวกเราในวันออกพรรษาและลึกถึงบุญคุณของพระปุณณะของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่านี้ก็เลยเอาเรือมาเป็นเรือไฟเหมือนชาวสุนาปนันตะ